إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. دا قرآن او حدیث طریقه دا دا چې دی امت تا د نیکانو خلکو تاریخ بیانی دا ډیرو فیدو دا پارا یو دا اینا الاقتداء غدا فیده ده چه ده دینکان و خلکو ده صفات و تابیداری وکی پا قرآن یا حدیثو که چه کم واقعات بیانی که ده ای ده غرزی ده انبیاء علیه السلام کسی چه اللہ بیانی یا ده نور و نیکانو او ده صرف ده کسی شکل نی مطلب پا که ده ای ده نیکان و خلکو ده صفات و تابیداری لکه څنګه چې دی آیات کې راغلي دي الله فرمایلی دي والسابقون الاولون المهاجرين والانصار هغه مؤمنان چې اسلام ته مخکې راغلي او زمانه هم مخکې دا او مهاجرين دي او انصار دي الله رسته فرمایلی دي ان الله راضي دي د مهاجرين او د انصار نه الله خوشاله دي نبی درست و مد پاروائی والذین اتبعوهم بی احسان آواغ کسان نم اللہ رضا دے چه ده صحابه و پس ورزی پا احسان سرا ده احسان دو مطلب دی یو مطلب دا دے چه ده آغیو صفت کئی ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده مرگر صفت کئی ورپس ورروان دی دا ایو سره مینا ساتي محبت بلاري دعا بو تا کي چې رب نغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان چې دا دعا دي او تا کول الله وي دا ایو سمرګري کي او چې سره اوس دښمني لري لکه روافض شيغان نور دښمنان د دین ایو سره الله نمرګري کي الله دا اينه رسانه دي او بل مطلب دا دیاد داده چه دا صحابو تابیداری تاسو وکی پا نیک اعمالو کی اتباعو بی احسان مانا داده دا ایونا چه کم نیک عملون راوتی دی او کڑی دی دا اللہ دا دین دا پارا کم اخواری کڑی دا کم کمال اللہ ور کڑی دی دا آغا کمال تابیداری تاسو وکی تاسو مم اللہ رضاش دا نیکانو خلکو مشابهت چه دی دام دا اللہ دا رضا سبب دی د نیکانو خلکو سره ځان مشابه کول هغه چې څنګه کړی هغه شان کار کول الله وی راوی سره شریک حساب کی او رضی الله عنه غاټه خبره داده چې الله دا اینه خوشاله تانه به مرضی شي او دیو د الله نه خوشاله شوی دی تمام د الله نه خوشاله شي رضی الله عنه ورضوا عنه او دا لري وشته مرتبه ده چې انسان ته د الله پاک رضا حاصل شي دا دینا غٹا خبر آنشت ریا نا پا دنیا کی نا پا آخرت کی چه انسان نا اللہ راضی شه لوی خبر اندازا چه دا اللہ رضا کول دا مطلب دا منگا چه دا کم عملو نکو چه دا اللہ رضا پا کی نئی اسی بوس دی او چه دا اللہ رضا پا یو عمل کی لگ عمل کی بے دیر طاقتی دا اللہ رضا میں شب هر عمل کی مقصود کی رضاول پکار دی دا قیمتی شه دی کی اسره جهاد کی الله رضا پکې نه یاسي منډه ترلیل کی اسره د دین دعوت کی الله رضا پکې نه داسه غلط عمل عبادت وکاو د الله رضا دا مقصود وګرځوا او د نیکانو خلقو تاریخ د دې د پاره بیانې کی چې موږ د ایو د خپل صفاتو تابعداري وو او دا صحابو تاریخ مون بیاناوه او پایی کی دا یسو بیانا دا زنانو بارک صحابیات چه دا اللہ دا دین سونا بصیرتی لارتا شو گوری زنان دی او بصیرت تیو گوری بصیرت مانا دا دا دا اخیارتیا پزرکی دونا پویا الله تعالی اچول د شیخ خپل الله پیجنی نبی رسول الله سلام پیجنی د اخرت ورځ پیجنی سره د ډیرو مشکلاتونه دغه خبره د اید ذهن نه نوځي کنه چې کمزور انسان چې اسی او سفیر دی ته چتا کرام غار څخه پری دی زانه کمزور قوم ده لیکن سره د دې دونه کمزورتیا نه الله رب عزت ولا د دین بصیرت ورکړي وو دا بصیرت ولا بندگان د الله ډیر خوشي بصیرت چې یو کار کوي په خیارتیا باندې کوي په عقل مندي په پویا باندې کوي چې تقليدي انداز باندې نه کوي هغه زنه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مرګري دي په هغه باندې ایمان راوړل د غډېر زیت دي او تاریخي سره ګوري نو خوان کوي خود بازه تذکره به وشي الله رب عزت په اذن باندې ان شاء الله تعالی اولا هر زنانا چی پا دی طول امت بانی بہتر دا پا دی صفت کی چی ایمانی لاول لاول دا طول انسانان نا آن خدیجه رضی اللہ عنہ دا خدیجه بنت خویلت بنت اسد ابن عبدالعوزا ابن قصی ابن کلاب صحابیہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی خدیجه باندې مشهوره ده مشهوره زنانه ده دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه پنځلس کاله مشره وه دا فیل واقع شراغلی وه دا براها دا غنه دا تقریبا یو پنځلس کاله مخکې پیدا شوی وه نبی صلی اللہ علیہ وسلم په دغه کال پیدا شویو عام الفیل باندې دا تقریبا 15 کال مشه او ډیر خیر زنه نه و عقل مندم و او الله پاک ول مال ورکړیو تاجر و په قریش کې مالونه به خلق ول ورکول او شام ته به تجارتونه کول د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمخ کی یو خاوند کړه او ابو حاله په نوم باندې هغه به وفات شو به بل یو سړی و عتیق ابن عائض هغه په نکاح باندې واغست هغه هم تیر شو دا یې هم سره سره بچی پیدا شیو به کونډه و ډیره زمانہ خلکو به مطالبه د نکاح کول او دې بچا سره نکاح نه کوله دا ډیر غیرت د وجنه د عربو زراو کې دا غیرت صفتم ډیرو او د چې اهل سره چې دا غیر شانس سره لایق دائم نه منډو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله پنځشتو کال عمر ته ورسید او دا یې مخ کې دیتی مطالبه وکړه چې زما مال له او دا ته شام ته وېسه تجارت پکې وکړه او ته مې ځکه غوړه کړې د خپل تجارت د لپاره لما بلغنی من صدق حدیثک و حسن اخلاقک. وجه دا دا چستا خبر رشتینی دی او اخلاق دی مزیدار دی ما دا دا چویلی دی تاکی دا کمال دی. نبی علیہ السلام پا امین بانی یادی دا مخ کی هم کمال پاکی اللہ پاک چولی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی پیسے واقع استلیو تجارت للار دا غی زمان دا چه نبوت لانشت دی. نبی دی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویداو کیارتیا وکرل چه د دې ځنه ما دا غزنه مال یو راوړ او د مکه نه چې کوم مال په شام کې خرڅېدو ناغه ویوړ دا عام تاجرانو دا طریقه نه و او دې او ته ویل چې سبحانه تعالی مزاربت کې د چند غټه در کومه الله پاک وي هغه لا په مال کې ډیر برکت واچاو ډیر مال هغه وګاټه نو دیولا چې څومره مسمه کړو څومره چې وتا تعین کړو دا غینه ولا زیات ورک او خپل غلام وسره غلو مې سره دا غینو هغه چې کله راغه نو خدیجه ته بیان وکړه رسول الله اخلاق او دا بیان کړي چې سفرونو کې دونه خوږ سره دي چې دا شي خوږ انسان مشرد نه دی دله او د انسان پته په سفرونو کې لګي په سفر کې راځي چې سره وځي په دې په گاوند ټوب کې پته لګي په سفر کې پته لګي په معامله کې لکه عمر ابن خطاب رضی الله عنه مخامخ وي سړي صفات وکړه بل الله کده د تشکیه ز کوم هغه لته پیجنې وایا وي گاونډي پاتې شوه وای نه گاونډي پېنه ما وي سفر دې وسکړه چې دې کې سړي اخلاق معلومي وي نه سفر مې مسند هل عمل ته به دینار او درهم معامله دې سچر تکړه د چې پاوی باندې د سړي پته لګي او دا ځان نه وای زه پاسه غتی نه پیژن او زه خیر د ضرر نور کوي چې نه پیژنې لیکن د تشکیه طریقه ده نه دا هغه چاله تشکیه مکه واجب ده درې معاملې دی وسنی راغل نو دا هم دا ویل چې دا ډېر رشد الله تعالی انسان ډېر احتیاط والا سره د نبوت نه مخ دائم سره رغبت پیدا شو مینې اوس پیدا شو خدیجه رضی الله عنها محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم سره پیدا شو نو یو زنان نفیسه دا غینم و اگر آل رسول الله تیوی داکت دل نکوم که دیشی دا غی دوار خپل مابین که چه خبر شیوی نزکی نبی صلی الله علیه و سلم دا ترهی بارگ وی چوک وی خدیجه وی اپنی رمس را خدر ما بچر تاوی که وی زبا دل پا دی مند که لار جوڑا کم اگیس ام خبر و کدس ام و داغی تر عمر پنم بانی عمر ابن اصاد اقبل پلار مولو آغا او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترونی چا ابو طالب پا گیو دیو لار او خدیجه پا نکا بانی واقع استا پا دول سو کیو چی پینزه سو درحم آدی دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام محرونو دا محرونو به مقام محری لگ مقرر او پینزه سو درحم دا غا زمانی دا والا مقرر کم آد او خدیجه په نکاح واسه شو ابو طالب په کې خطبه ویل دا خطبه ویل یو مسنونه طریقه ده په خوانو خلکو طریقه هم دا و د عربو طریقه هم حضرت دین کې دا طریقه ده نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح باندې وای دا واخستل دا هغه د پندیشتو کال عمر او خدیجه د څلوېښتو کال و کونډه که زما په نکاح واسه او دا د اوچتو صفات والا و ځکه الله تعالی خپل نبی ته ور باندې کاټ للا دل خوري صفات یې درو او د الله پاک د انسان کې د صفاتونه خوږي د رنگ ته نه ګوري د د نسب ته نه ګوري مالداري ته انور شین ته نه ګوري چې انسان کې د خې صفات یې د الله خوږي د دې وجه منګه کې چې تفاوت او فرق پیدا کی د پام دی وجه باندې یو سړی چې هغه کې د خوري صفات د امانت صفات به کیوي د رښتیا صفات به کیوي دا عفت دا پاک دا امانی سپت دا صبر ماده پکیوی دا اللہ دا یری خبر پکیوی دا خلقو دا پارا خیر خواهی بل انسان که دا شین نی اسی منزون او دا شین ریری خدا سپت پکی نی آغا کتا قرصی دلی او دا بل انسان او چت خطلی صفات دا اللہ دا رخوخت دا بندگانو که خی صفات دا قرآن دا حدیث دا ویل او دا دیواز او دا نسیت فیدم دا غدا چه انسان که کلی صفتون پیداشی الله رب عزت بندنه دا خپل صفات هغه غواړي او منگه با دی مکلب کلی که زان که پیدا که خدیجه رضی اللہ عنہ کی کلی مزیدار صفات اللہ تعالی دا نبی رضی اللہ علیہ وسلم دا پر وی دا منتخب اکلا دا دی یو دا که صفات دا وجه او بلا وجه دا وجه جاہل زمانه که یو کسر آغلی و پاگی که دی یو دا اخلاق پنا کارا خسته و تاریخی واقعا که رازی روایتم دیوی جاہلیت زمانه که دی عرب و یو اختر و رجب میش که بی قائم آو رجب پا میش زنانه با پاگی که دی اختر تعظیم بی کهو بار براواتلی و خپل بوتانو لبتللی او پا رجب میش که اختر و دا دی قریش و طول زنانه خپل یو بود دی اغیل ورغلی و دا ای منجوری کولا لگی و عبادتی و لکاو طول ورز اگا لکا منگ چی دا اختر بورز بانی اللہ تا سجدی لگو ندیو با بوتان تا لگو دا اغیل تعظیم و عبادتی که و طول زنان جمع شیو دیر تعظیم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت دا پارا دا اغیل دا صدق دا پارا اللہ دیری نشک کارا کرده و نپا دیکی وی د دغه بوت په شکل باندې یو سړی دی ولراغه وړاندې او تور وړاندې ځکه دا نه ځکه دا خپل چرغه خبري وسوب لده او دا یو ته ویل چې زنانه او د قریشو په دې علاقه کې یو سړی پیدا کی ستاسو په دې قوم کې یو سړی پیدا کیږي داغه به احمد نومي او یبعث برسالة الله دا اللہ پیغام بخلق تا بیانی نفا ایو کن استطاعت ان تکون زوجته کم یو کس چه پتاسو که دا طاقت لري چې دا آغا خدا جوڑا شی ندا کردیو کی فل تفعال ایزر اناو که وارد چه دا آغا خدا شی نشی کده چا واسا پتاسو کی ایزر اناو عدد دادا چه دیسی خبره بده گرنی نا ایو تا پا قاش ولی جو مخ دورک شو حلاک یو دا تا چوی که دا سکر دوری خبری که نبی چیش توای و رسالت سا توای و پردی سویتم پا نکاکیه دا سنگ خبری وی طولو غلیزی خبری وکڑی بده خبری دا غصری تا وکڑی سوا دا خدیجی نا جدا پا دی مجلس که حضیر وانو دی نظر کتک او سکوتی اختیار که بیاده با خبری و نکلل دی نور بیاده با خبری و نکلل اللہ سبحانه و تعالی و دید و جنام خدیجه نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه دا اخلاق و مادا اختیار کرد و بد الفاظ نوی استعمال کردی دا اغا پا بارکین اللہ ذکر نزم او دی نور بد الفاظ استعمال کن و ذکر توفیق و تمیلاو نش کمی زنانه چی پا غد دور که جوندوی و موجودی او دا اغا مجلس کی حاضری وی خدیجه رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته باندې کاش ولا پنځیشتو کالو په عمر او چې څلوېشتو کالو ته ورسېدن الله نبی وګرځاو عام بچی دا غینه پیدا شیو لکه قاسم دا غینه پیدا او عبد الله طیب او طاهر چې دا د عبد الله نمونه دی درې نمونه دی دا د نبی صلی الله علیه وسلم اولاد وو قاسم و عبدالله و طیب و طاهر دا سر که دوال کان جوڑی سلور نمونه دی خود دوال کان او سلور نمونه دی پیدا شوی چه آغا بلوتم رسیدلوی و واده شویم دیو طول ایمانم راوڑه دی زینبا دا ام کلثوم دا رقیه دا و فاطمه دا فاطمه بگه کش روا خروس زمانی تا غیر دا پاتی شوی دا زکا مشوره شویم دادا رضی الله عنهن دا بچی دی دینه پیدا شیو خدیجه رضی اللہ عنہا چه دا وی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر سخت آید دی کڑا دا کل چی مشهور واقعا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی وگرزی دا پا غار حراک اللہ تا وحی وقرا جبریل سامو لراغ ناغبانی روب راغ زکیو ناشنا مخلوقی ولی دا لاوله کې د انسان په شکل به جبريل د خپل شکل ښکارا ک ناغه شکل ښکارا کې درو کې په باندې هیبت راغی اسی کې د انسان په شکل لیدل وی نه به دونه هیبت نه راته خو د جبريل خپل شکل باندې ولیدل په دی وجه باندې هیبت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی کور تراغه خدیجه تی وی رسم ملونی زم ملونی ما پټ آی به بستر راواچ ولا يرته لاړه لک سات پس او څوخ پس ته لاړه نو نبی صلی الله علیه وسلم وای دی له خبر ورکا چې ما باندې خود سي حالت راغې ز په غار کې ناشته ما او د سې او سړی راغې او غاړه رانه واغسل او درې زله او ډېر ناشنا هبتی شکلیو او ما ته دام ویل چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق بن زایتنا دایتنا براته ویل نو سم د سې وې خدیجه ته دا خبره ونه کړله چې زد الله پیغمبر هم شابه ایمان راوړه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوارتیا وا او د مخکنه په کې کمالو د دعوت په طریقه په خبره باندې پوهیده باید سره د حق دعوت کوي لیکن په غلطه له هجر او غلطي سره نفرت کوي نو د الله رسول علیه السلام په دې ځای کې هم د تواضع شان شکر اختیار کوي او تواضع کې هم شکر خیری نو دا یو ویل چې لقد خشیت علی نفسی خدیجه ز بزان یریګم د څه شي نه یریګم دې کوله ما ډېری خبرې کړې دي بابا ته موږ راوالو د دې نه یریګم چې چرته دماغ می خراب نشي یا لیونه نشم یا پیران باندې چرته نه اسنه پیران چرته نه ای دا په طریقې سره په حکمت باندې هغه ته خبره کوي نو د خدیجه تل ته دوه کې ارتیا ته وګوره دا هغه عقل مندې ته چې الله تعالی بشیرت ولا ورکړي بشیرت ته سره ایران شي یو بصیرت داګه داګه ګوره د جاہلیت زمانه د ایمان هم نه دراوړ او دونه خیرته خبرې کوي چې دا دیو کې عالم شړم نشي کول هغه وې چې کله د دې خبر نه مې دی کتاب الله له ونه کې دماغ الله خراب کی یا شیطانان بدل باندې کی نه ولی څنګه تا کې لري خصفت او خصفتونه چې چا کې موجود یې الله نه خرابوي الله عدد داده چې د نیکو صفات مرګره ده تاکه خپل صفات انک لتصل الرحم یو د خپل ولی صفات درکې خپل ولی قائم د خپلوانو له حسد وتحمل الکل او د خلق بوجونه بزن باندې راشه د یو بوج بزن راشه د بل بوج بزن باندې راشه بوجونه بزن باندې وتکسب المعدوم او وتکسب المعدوم فقیر خلق لرا غریبانو لکار پیدا کې او یا دسی صفات پا زان کتاب پیدا کردی چه نور خلقو که نشتا تاکه اللہ دون خودی صفات پیدا زاویر معنی دارا چه غریبانان و خلقو لی کارون پیدا که کار بانی لگه او دام یک کلی صفت دید شباقت چه سڑه بیکار دید سڑه و لکارو بول زمان پا دیزه معنی که دا اکثر خلقو تری قدا دا چه سڑه و تبوه چرا یو کار دی مرگیری لی بس اگه دا طول کارونو بدی بیانه که دی کار که انس پیدا نشب دی که منشب دی دا دنیا به زه را تنگه کی جبل کو سره به مړ نه وځي هر څه ختم دي دا دا زه تنگواله دي څنګه وایي هر څه شته الله مې ربانه دې راځه دا کار شروع خیر خواهی ماده په انسانانو کې کم ده خاص کر زمون زمانه کې نو نبی رسول الله به دا کار کاوه چې کار به پیدا وتقر زب مل مل مل مشتوب مرکه مل مانه چرای شي دا مې خو سي پد مل مل مل مشتوب ورکول وتعين على على نوائب الحق او چابنه چې مصیبت راشي نو تاسو پاري کې مدد کړئ او چې په حق کې پسې مصیبت راځي حق دې ته وایي چې نه د الله تعالی طرفه مصیبت په دین کې په مصیبت راغله ده نو هغه مدد پکای او کله چې د مستی د وجنه په چابانه مصیبت راغله یا د غلا یا د ټګۍ د وجنه هغه سم مدد نه دی پکار په یودار چې هغه سم مدد وکړي چې به نورم رانی نو په حق کې به سړي مدد کوي او تعين على نوائب الحق وي تاګه دا صفات نو تاب الله څنګه و شرمایي ته ګور الله ایمان نه دراوړ دونه د بشریت خبرې کوي چې تاکي خپل صفات دی او د الله تعالی عدد داره چې کوم انسان کې خصي صفات الله غا نشر مې نه خرابوي دا خبره هغه د کوم ځای معلومه کړي دا په خپل فطرت یې معلومه کړي دا انسانانو الله تعالی فطري علم ورکړي کنه فطرت په خپل فطرت الله پیژني کتاب به ویل نه خو لیکن د الله شان پیژني چې الله داسې ذات د خپل ذات دی او د کسي په دوس رمینه لري د نیک اعمالو سره الله مینه لري نو یو دا خبره وکړه چې الله تعالی شرمه پیری د نبی رسالت او سلام ډیر تایید کړه ده په دیو جمع د خدیجه سره محبت په کار ده چې زمونږ د نبی ډیر مدد کړه ده فرض ده او یو عجب کاری بل وای دا وکدا دا غیو خیرتیا و دی بشرت ته حیرانتیا خدیجه رجانا وای نبی رسول الله ته ویل چې دا کم سړی تا تخکار کی جبریل نو دا ته ماته راکودل شي چې زما خوا کې ته ناست او تا ویني تی ویني او زما خوا کې نبی رسول الله چې او چې ستا خوا کې به زما غو الله راوولي په دې کې جبریل له سم راغی او رسول الله صلی الله علیه و آله خدیجه خوا کې نو دیو ته ویل چې ته زما په دې ورون باندې کېنه په دې شی باندې چې کېنه ستا وې تی وسینی وایو ښکار کی به په دې بل باندې کېنه په دې بل ورونه چې کېنه وې تی وسینی وایو مخامخ یې کېنه وسینی وایو ښکار وې خدیجه رضی الله عنها سر د لپټۍ سره لری کړه او دا سینې لګ ښکارا کړو اوس د تخکاری وای نه جبریل دی وکړه د نخکاره یې نو دی و ته ویل چې ابشر فانه ملک ولاس به شیطان خوشاله شد اتل چې راځي د ملایک دی د شیطان نه ده دنه دی وکړ چې او وجداد چې زما سر سر تور کو د سینې مخکاره شول او دا ملایک پټیږي د ملایکو خوې ده چې ای کی حیاي د شیطان نشي حاضر ایدل ملائک له حیا ورزی د دې د وژن حدیث کې دی چې کوم کور کې سپی انت ملائک ناراضی تصاویر چې لګیدلی دا تصویرونه مشهورونه انت ملائک ناراضی د ډیر د حیا د وژن د توحید د کمال د وژن اپای کې د خپل صفات د وژن د عزت نشي حاضرې ده الله رب عزت ای کې د خپل صفات شول دي دا ګنده زینې کې هغه وخت نشي تیروله دا رنګه کله چې وي د انسان عورت کار کوي نو ملائک ته مخ اړوي بل طرف فإن معكم الله يفارقكم تاسو ملائک هر وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مگر دو ټیمونه کې تاسو نه جدا کیږي یو چې سره خپل خیر سره ملاويږي او بل چې کله قضا حاجت ته کینه نو دیم دا کار دي د پاره وکړي چې کدا شیطان او شیطان خدا شه به حیا زینو ترازی او خوشحالي نو دام داږي او خیرتیا او عقل مندي او د ملائک او د شیطان فرق کول په دې طریقه دي ته بصیرت وای په خبره باندې سوچ کول دا عقل مند خلکو ترې قضا دا خدیجه رضی الله عنها ویل اول به دی ایمان راوړو چې ته د الله رسول حق رښتینی او بل درمو کې ارته به دا وکړه چې راځه دلته عالم دې څنګه د ترزوی کیږي هغه له بده بوزم ورقه ابن نوفل به ورواست مشهور واقعه دا مخکې مون بیان کړم و ولا باس به ارادها ماغي چې کله الته ور واسه وای چینی وې دغه شانې حالت مو ولید او ته بیان یې ناغم یو منیب سره زدی عنادګر او متعصب نه و سره داغه نه چې ډېر علم سره و په کار دا و چې هغه تکبر کې راغله و حسد کې راغله و چې څنګه یو میسړي ته دا فایده ملوي یو مازه نه ملوي لیکن د شي ونه کړلا علم په اثر کړو هغه څه ویل چې دا خو جبريل دا خو ناموز دی خاون در راز دا خو الله مسره سم من را لګل او په تایم را لګل مسد الله حق پیغمبر ته دی دا خو کو نبی له سم ته دی او به دا ویلی چې ارمان د کس ځوان وي او کله چې دا قوم ته شرید مکه نه او زه په وخت کې وینم ما به تاسو لپاره کلک مدد کړای خو زه ډیر کمزور یم بډای ما مرګ منن سبا را روان دی نبی له سم په دې خبره تعجب وکړ چې او مخرجی یا هم دا څنګه خبره ده مکی والا ازمایستل زه به دي کې صادق امین محبوب سره نبی رسول الله خلکو محبت او داغه د اخلاق او د واجب امانتونه به زغل کې خدای دا قوم ازمایل لپاره استل دا خو ډیره عجب خبره ها اوله او لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا دا قاعده ده هر سره ک نبی دی ک غیر نبی دی چې ستاسو شنه خبرې کوي حق بیانې نو خلک به داسې دشمنی کوي دا قانون دی کم علما چې حق بیانې دشمنان بیړيري کم حکام چې حق بیانې دشمنان بیړيري کفار او مجرمان داخله به دشمنان کم عوام خلک چې حق پرستی دای به دشمنان ډیر دي عمر رضی الله عنه دشمنان ډیرو لم يترك له الحق صديقا دا حق پرستی دا وجه نه دوستی نو حق بکلک بیناو پا دی وجه بانی دوستانی نو دا غا دا حق بانی دا کلک ودری دلو دا وجه نه غلط خلق باسره دا غی دشمنانی اگر که نیکان خلقی خلگنی وی لم یعجی رجوع قط بی مثل ما جیده بی اللہ عودی دشمنی وسا شوی بی ورقب نوفر وفات شنیز دی زمانه کی و ظایر داره چی پا ایمان کی لرد دنیا نه حدیث که رازی وی ما پس پینو جامو کی اولی دو کچر دا اور والا وی پس پینو جامو کی بناوی نو خدیجه رجوع دا اول رجوع مومن شولا او لاول وی منز اللہ تعالی دا سجده لگوی دا خدیجه لگوی دا پا اسلام کی او محمد رسول اللہ لگوی دا دیری و رضی وی دیو پا پتا منز کاو چی سویت خبر نو عجل ازانو دا نبیر اسلام کور کی وسیده زک ابو طالب بانی کسان دیر شیو خرچه کم و نداتی رسول اللہ راوسته و او نور بچیو لنور کسانو تقسیم کردیو نعالیم است ایمان راوڑا یو رضی پس ابو بکر صدیق رضیانو پس نزدی ایمان راوڑا دا اولنی مومنان دی او زید بن حارثه چې دا غلام آزاد کړي شویو د خدیجه غلام او رسول الله ور کړي هغه به آزاد کړي وو نو دم ډیر په ایمان راوړل دا غولنی مومنان دی په اسلام او الله سبحانه وتعالى بندگی لاول دی کړي دا یو روایت کوي مسجد حرام کې لاول کې ښکارا منظم وکړ یو رضی عفیف الکندی یو راوی دی هغه وای وېزه مکی ترالما او د عباس مل مشم کاوی ته جلالم ما یو ځوان ولید راغ کاوی ته مخامه قدرې ده د دې منځه اتم خلکو ته نه ورده په دې کې ماشم شان راغې کی طرف ته ودرې ده زنانه راغې شاته ودرې یو شی به ولاړو به ستره غو کو ته کتش درو کنه بعد سجدی ترال ده نور مسلم سره وای ما ته کته جدا سکه دې چې د جمع حالت غو نو لیدل نه آشنا و ته کار کړی ده بدا الاسلام و غریب اسلام لاولا که ناشنو او رسط زمانه که بی با ناشناشید اللہ رسول فرمائی دا عمال با بی ناشناشید دین بانی با عمل که خلکو تا با بلشان اخیره کی چه دا حالت مولی دا وی ما دا عباس نا تا پاسو چه دا زوان صوب دیو دا چی شکی دا خلق ناغوی ویلی چه دا زوان دا خوب تا نپی جن دا خو محمد دیکن زما و راره دی او دا بل چه دا زما و راره دی علی او دا بلا چه دا خدیجه دا دا دا دا زوجه دا خدا دا او دا وای چې ما تا اللہ وحی کرده دا رب دا سنون دا زمکی چه کم رب دا اغا ما تا وحی کرده و زینه بی گرده ولیم او دا اغا پا دین کی دا شنی مونز دیان عباسو تا داویه دا خود دا خبری ما تا وکره چه گورا وما علمت احدا من اهل الارض على هاز الدین غیر هؤلاء الثلاثة پا دی دین گوری چه کم روان ندی سوا دا دی دری کسانم یو محمد رسول الله ده یو علی ده یو خدیجه ده نور سوه نشته ابو بکر ته نو معلوم زکه چې د ایمان لا نو خور شه د قدرې کسان به د دین روان دي نور سوه نشته گویا کې دا یو قسم یو بندیز یو تا وه چې د دې باندې عام خلک روان نه دي د سنه چې تبو کې مرګ لري نش یو بندیز شان دي تا لکه بعض خلک دا کګه خبره چې کګه خبره دي تا وای دا خلکو د ذهن دورانول د پاره چې ذهن یې وران جوړ شي صحیح جوړ نشي زړه چې کله کوږي زړه کوي خبرې کوي او چې زړه روغ شي بیا خلینا روغ خبرې راوځي همیشه انسان تاسو په دې باندې معلومه ولا شي کاغذ زړونه والا روغ زړونه والا دا خلینا معلومي اسې خبره به یو بار ډیر زور ورکي او دا دوه مسلمانانو مخکې به دښمنی راولي عداوت براوي خدیجه رضی الله عنها هغه مؤمنه وه د نبی صلی الله علیه وسلم له سخت تایید وکاو چې هغه ته به د مشرکان د لاسه درد ضرور سر ضرر دی بوله تسلی ورکوار چې الله صلی الله مخه پکې او ډیر کرام او اعزاز به ولکاو دا غي د واجنه بار به تم شو نو کور کې په کلاش کور کې په آرام شو کله چې ښه مرګري د سړي خزا او جات تسلی انسان ته ور کې ډیر کار کی ډیر زړه خوشالي نبی له سره تاسو هم چې غاری حرا کې ناشته دي نو بہت نمک کې وې دی بوله خدمت کاو دی بوله خوراک ورل د مکینه بطله او هغه غار پر بطله چې لوري زیاده حجاج لیدره ده هغه منا کې جبل نور او توای هغه ته ورخاتله نو خراس کاک به ولوارله خدمت به کاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او رست زمانه کې به بیا تسلی نه ورکولې نبی صلی الله علیه وسلم د تسلی رسول الله علیه الصلاه والسلام د ابو طالب او د خدیجه د تایید په وجه باندې په مکه کې ژوند شو خو کله چې ویل سم کال د نبوت شو لسم کال د نبوت په مکه کې نو لاول خدیجه د وفات شو لا پای باندې مرګ نه نبی رسول الله په دې ډیر خپش زګړې خمر ګری او ته جدا شو په دې وخت کې بل خدم نه و بل زوجیم نه او نږدې به شي ابو طالب مرشد د الله رسول باندې غم راغلي تعامل حزن وای د غمونو کال او بیا باندې د حالت راځي نور مؤمنانو باندې غمونه پریشانې دنیا د پریشانو زه دې خاص کر زموږ زمانہ په ډېره ترخه زمانہ ده د دې ژوندګي ډېره ترخه ده هغه خوګواله پکې نشته زکه چې د ایمان هغه اثر نشته دی د دین هغه عمل نشته دی په عام انسانانو کې کوګواله ډېر زیات ده د تریخوالو باندې ترخه ژوندګي باندې لک خلک وي او خوګه ژوندګي باندې ډېر لک خلک وي نو دا زندگی په نبی صلی الله علیه وسلم سخته شو لګا د دې دواړو د وفات او وجه نبی صلی الله علیه وسلم خپل داغي قبر ته داخل شو جنازه په ونه کړل ځکه هغه زمانه کې جنازه لا مشروع نه و ته جنازې مون نور أغله هغه دور کې به وروسته زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنازې مون ترتیب کودل په حجون علاقه کې هغه خخ کړ حجون د مسجد الجن جو توید حجین لري دا نه بارلته یو مقبره د معلات په نوم باندې یادی پای کې د خدیجه رضی الله عنها قبر ده او دا انسان دی چې د الله تعالی تر په سلام او تر اغله ده ته تا ګوره زنانه بوټه چې یو کمزور ده خلکو د نظر نه لاندې الله ته دونه قیمتي ده نبی رسول الله سلام د جبريل الله او دایو ته ویل چې خدیجه باندې سلام یو د رب د طرفه وبشرها او زیر اول ورکا بی بیتن فی الجنه پا جنت کی کور من قصب دا ملغلل نجور کرده شوه لا سخب فیه ولا نصب چه نبا بکی شوری او نبا بکی استری والی دیر بی قدر اللہ اول ورکا ده او کله چې بیمار و نبیر اصلا ورده زیر اول ورکا چه خدیجی تا تا پتشتا چه ما تا اللہ خبر راکا چه تبا جنت کی او الله پاک به تاسو په جنت کې نورې زنانې زما په نکاح کې راوړي څوک دی یو مریم بنت عمران مریم علیه السلام د عیسی سره مور چې دا الله مال نکاح کې راکې ان الله و ان الله راجعون او دې حدیث کې دا زیر غیته بیانوي چې تا الله جنت ته بوزي سړی ته چې بیمار ته جیوې دی ان شاء الله بس الله دې بخښي او معاف کړي دي خوشاله شي بیماری او سخت شي به د مرګ حالت ګراني نو زیره د چا وکړه دا ادب دی و چې کله سړی نه جوړ یو د مرګ حالت یاغه ته به د زیری خبرې کې د خوشاله الله غفور رحیم دی او قبر کې راحتونه دی او جنت دی او مزید دې د فارغ دا امید پیدا شي نو امید نشي دا طریقه ده دا الله رسول ته څنګه تاثیر بیانو ما ته وایي مریم امرا کړلا او بل آسیا بنت مزاحم چې داده فرعون خزا ده د دې وجه داده چې په جنت کې به واده خلق نه وي د زنانه واده به میو د سړو به میو او مریم چې و دای خاون نو په دنیا کې به خاون د دنیا نه تللا ده عفیفه او محسن زنانه و نو الته ولې یو خاون پکار ده او خاون څوک ده محمد رسول الله ده ذکر الله ولول او آسیه چه ده نه دایه خواهان خو فرعون ده فرعون بنا خو جنت آرام ده او کافر ده جهنم تا اللہ تعالی بوتل ده نو خزا به جنت تزی و ده بغور تا اللہ با بل خواهان ورکی چه محمد رسول الله و دیو لزیر ورکا چه رسول الله صلی اللہ علیه مبارکی بر رفای والبنین ده ده عربو تا جاهلیت زمانه کی مبارکی و بر رفای والبنین چه چه بنی کاو استادی مبارک شي الله دې پراخید لدر کی او ډیر بشید لدر کی دا به د ایو دعا په اسلام کې موږ د دې خود له شوې چې دې شي او چې بارک الله لك و بارک عليك وجمع بينكما في خير چې څوک نکاو کوي دې وته بر ربای ول بنین لبس مو او دا خدیجه رضی الله عنها هغه زنه ده پنځش په تو کال په عمر باندې به وفات شو د دنیا نه او دنیا کې دا دار الفنا ده نو د دین هر سره زی هیڅ کوم پکې نه پاتې کیږي. نبی رسول الله به تکلیف ډیر شنه د مکه نه لړ طائف ته د ثقيب قبيله نه مدد طلب کاو د قريش په مقابل کې زګه چې بوسه پوری د تره حفاظت کاو او کور کې بخپره زوجي وتا خپل بیوی په تسلی ورکول هغه دواړه خبره ختم شول نه د بهر اسباب لټي او دنیا دار الاسباب د اسباب او کې خامغه ځای لټي. خدیجه رضانا اشر واقعات نه معلومی چې یو بصیرت ډیر لارو پخته او جخت او قوي ایمان دای لارا عقل مندی ډیر زیات وا خلک وایي د زنانو عقل کم او د سړو ډیر دا مجموعي له حس مراد ده کني بعض زنانو د سړو ډیر سړو نو خیاري وي ډیر عقل الله ورکړي د ایمان په لحاظ باندې ډیر زیات وچتی وي او د اسلام اولنې خدمت کړي دي د وژن دي چې د علما اختلاف ده چې د عائشه به غوري او که خدیجه به غوري که فاطمه به غوري په دې کې به سوچي روایت به کې مختلف شانت راغلي کړه د دې فضیلت کړه د هغه کړه د دې ظاهر دار چې د اسلام ابتدایي مدد دا خدیجه کړه ده زکه د څه وخت د څه څوک نشته د اسلام مرګري نشته او د دې اسلام مدد کړه او عائشه زنه د اسلام مدد په انتها کې کړه ده الله د دین دعوت یې کړه کروسته به موږ داغه بعضی واقعات بیان کړو چې دین باندې الله سونه زکات او پوی ور کړو او د اسلام سونه خدمت یې کړه عجیب خدمت هغه کړه نه د دین د دعوت په لحاظ د اسلام د خورولو په لحاظ باندې د عجیب زړه ډیر ده او د اسلام د مدد په لحاظ سره چې پاوله کې مدد ولا کړه ده د خدیجه دا یو صحیح حدیث کې دی و نبی صلی الله علیه و سلم وفادار دیرو دا غیر صفت دا وفاداری نکله بچی په کور کې څه چيله ګړه وغيرها حلاله شولا نبی صلی الله علیه و سلم به امر وکړ چې دا غوخه تقسیم کړي او د خدیجی پلانکی مرګری داغیل لګوي چې پلانکی د کې مرګری داغیل لوي چې دل فقې باندې به تقسیم او د خدیجی د مرګرو لحاظ وکاو او بل دا ده چې دا غي تذکيري به ډېرې کولې زیراوله به نه دا خپل بيبي به دې ته وفاداري وای هغه به نه یراوله وخت وخت به یادوله چې ډېره خزا خزا و انها كانت وكانت دې خصي پات پکيو نبی رسول الله چې کله د کور نه واسه دا غي تذکيري به کولې غالبا نه عائشه وای رضی الله عنها یو ورځ وای دا غي تذکيره وکړه نو مال غیرت راغې چې دا غي صفاتونه سره کې ما تذكر من عجوز قريش حمراء الشتقين شتقين تداغه زنه تذكر سمه کې چې بډای و او د بډاواله د وژنې د وخی سراولې دلیو الله تعالی تعالی دا نه غره درکړي دی وسه قد عبدلك الله خيرا منها دا نه غره درکړي دی نه نوی به نه درکړي لکه زه شوم یا نور دې ته اشاره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وې په دې خبره غوسه شو تر دې چې د سر دا مخامخ اختیو خو زیدل د ډیرو غوسې د وجه په خار شو دایو فرمال چې نه ما عبد الله به خیره مې دا نه غواړم الله مال نه درا کړه ولی هغه زنانه و چې امنت بی اذ کفر الناس دا هغه زنانه و چې په ما ایمان را وړه د نور خلک کافرو وصدقتنی حين کذبنی الناس او زما تصدیق کړه د کله چې خلکو زما تکذیب کړه او ما دې ول تدروغ دی ول رښتیا دا غزنه دا واسطنی به مالها او ما سے غم خوری کړه د مدد را سه په مال کې کړه مال باندې ما سه مدد کړه هغه مال را کړه او ورزقنی الله اولادا منها ولم يرزقني من غيرها یا اذ حرم اولاد النساء و یا الله سبحانه و تعالی مال چې اولاد را کړی د هغه نه را کړی د نور به بیان اولاد نه را کړی او د ماریر کپتیه نه چې دا یو وین زوا دا نه یو ابراهیم علیه السلام دا پیدا شوی دی ولله سمه شه په عمر کې به وفات شوی او عائشه ده نه وا چې ما د دې سبق ملاو شو چې ما ویل یا رسول الله به مزه دای په باره کې تاسو خبره نه کوم به بس تا نملا ما تکم دای په بارا کې نبی صلی الله علیه وسلم دونه غیرت بکاو دا وفاداری دی توای مؤمن لا د وفاداری صفته بکار ده د سنه چې مرګره سره وخت سوي دي تیر کې او درځو لور کې او به د سره یادین نه یا خزه د سوي سره وخت تیر کې او یستا چې مړشي به د سره تذکرم نه کوي ولا تنسوا الفضل بينكم قران خدا ویلي چې خزر طلاق کړه نو به هم وفاداری باقی ساتي ولا تنسوا الفضل بينكم که طلاق شو ان هم احسانات یو بل سره کوي وفاداری صفته په ډېر کم انسانانو کې ده خدیجه ده نه شو یو پاک جسد دا غزمه کې داخله شو جنت الله تعالی ورسوله او منځه فرشه پنځه منځونه مو یغیلا نه وکړي دا غزمانه کې وفات ده چې منځونه لا فرشه وي نه دي صرف دو منځونه بو ساره ما ذکر مون بکې ده نور منځونه نه وو دا پنځه منځونه چې دا په معراج کې فرشه وي دا معراج چې ده هغه د لسم کال د نبوت نه رسته نبی رسول الله الله کړه دی یا په لسم کال شوه دی یو لسم بنا بر اختلاف شو دیار لسم یا دی هغه کال د هجرت نه یو کال مخ کې الله تعالی خپل نبی برا اسمانونو ته بوتل او پنځم منځنه به ول ور کړی دی نو پنځم منځنه په پابندۍ سنې دی کړی او الله سبحانه و تعالی ول دوه خیر ور کړی دی ډیر بختور ده انا از موږ د پاره د دې په واقعاتو کې فائدې دغه د صفاتو فائدې دي چې کلی صفات به کې بصیرت دا ماده پکې و الله سبحانه و تعالی دین تک لک و درېدل اگر که ټول خلق مخالف دي ټول خلق په خلاف دي لیکن دین د الله تعالی تک لک و دا کمال نبی صلی الله علیه وسلم په ټول به بیانو کې دا شی کمالو الله تعالی چې ول ورکړي وي نو وجه دا ده چې النساء الله خبر قران کې ویلي رسول الله بي بيان دي نور خوځو بشانت نه دي ان تقياتن کله چې تاسو کې تقواي او تقوا به د ټولو کې وا په ټولو کې د تقوا ماده وا مختصر واقعات د ام سلامه رضی الله عنها شدام یو خيار عقل مند زنانه د نبی صلی الله علیه وسلم په نکاح کې بیرسته زمانه کې راغله ده د دې بصیرت ته وګوره په دین باندې کلکواله ته وګوره د الله سبحانه وتعالى دین باندې کلکواله سره ډیرو مشکلات نه او د الله په دین تعد الله باندې کلکواله او مسلمان نو هند ده هند په نوم باندې یادېږي هند څه لفظ دی چې سړی کړه دواړو لپاره استعمالي او مسلمان په دې کونیه باندې مشهور شوی ده د عبد الله ابن عبد الله صد داغه زوجه وا داغه خدا په خو ایمان لا وړه په مکه کې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی شو دا ډېر په خواني مؤمنان دي کله یو خوان شریک ایمان لا وړه مشرکان به زور را واچو په دې مسلمان سره باندې زور او زنانه باندې زور او مشکلات او د دې پلار چې وای دا یو سردار د عربو سردار د تبه زاد المسافر یو خلکو زاد المسافر هغه سره چې مسافرین لبه تو خور کوله او په سفر باندې بچ د څه څوک ټول خلکو په ځان سره خرچه نه خستله ویل کپلان کې خان شته دا ام سلمې پلا غشته موږ په سفر کې هغه مرګره دي خرچې ته حاجت نشته خرچه هغه کوي دا چې یو سردار چړیو او دا د هغه لور وا او د عبد الله بن عبد الله صد خزوا ایمان راوړو مشرکین سخت تنگړه د الله رسول ته امر وکړ ډیر مسلمان د جلاشه هجرت وکړي لکه مشهوره قصه ندیو حبشه ته هجرت وکړه خزا خوان دواړه او یا صحابه تقریبا حبشه ته هجرت کړو چې بای کی څه زنانه وي لس دولس یا د دین لګي زیتې زنانه وي یو پکې د ام سلامه ده د خپل خوان سره هجرت کړه هل تر ناشنا حوال پر اغلی دی په لار باندې سخت تیرولو مشکلات سفری جون چې یو ګران جون دی هغه مشکلات بل څه تیرې دلو حدیث کې راځي وایي کنه نبی رسول الله وفات کړه او مسلمه او حبیبه دواړه د اثر تناستي وي او دا قصه بیانوله چې موږ حبشو ته تلو نو التم یو عبادت خانه ولیدل ماریا نومې و ماریا عبادت خانه و د نسواراو او په هغه کې داسې ګلون نه و او داسې دیوالونه خسته کړی وو او بوتان په کې یو کې به خلکو عبادت کاو منګه ماږي ته ورنه وتی واسم کتل نبی رسول الله دا خبره واره در سر یې اوچت مخې پټو او راکاریا کا وی فرمایله چې دا يهود او نصارى باندې الله لعنت وکړي. لعن الله اليهود والنصارى دا ملعون خلق دي. د دې عادت دا چې کله پدې کې پیغمبر یا نیک شړې مرشي ندی دا کار کوي. تاسو دې ته فکر وکړئ پدې کې چې نبی یا نیک شړې مرشي اذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا قبرا بعد احاديث بمختلف الفاظ و ذي خلاصه رال نبی چې به کې مرشي یا نیک شړې نو دیو را لګيږي د قشن عبادت خانو کې خخي یو او به عبادت خانو کې تصویرونه هم دا جوړي او پاره زه کې به دی خپل عبادتونه کوي دا د دې طریقه ده او دا غزه نه به سجدهګا جوړ کړي ته به الله ته سجدیم لګي نو عبادت خانه دا کنه جوړه کړي نو دا ډېر ناکار خلک دي اولایک شرار الخلق عند الله ناکار انسانان دي او مثلا خپل دا روایت نقل کوي چې نبی رسول الله څه فرمایل په دې کې غرض سو خپل امت یې رول چې ما څه بده ذکر نه کوي یا هیڅ باندې تاسو سوچ وکړئ د يهودو د نصاراو تر قدر چې نه کار مړ شي په عبادت عبادتګاه ولا جوړی دا یعنی په دې ځای کې خکې جدای نه عبادتګاه جوړ شي جمعتونو کې خخول په مدرسو کې خخول د دینی مرکزونو کې مړی خخول دا د يهودو د نصاراو کار دی زمونږ د دې امت د بدعتانو طریق هم دا دی د يهودو سره د زمونږ بدعتانو مشابهت لري دا ایت رقمدار جمعات کی مړي خخوال تاسو وګورئ په دې پیښور خار کې خرګړ جمعاتونه پای کې قبرونه په نورو ځایونو کې قبرونه مسجد او پای کې درگاه جوړول تا ته مشرکانو طریقه و ازمن دي امت مسلمه ځان ته مسلمانان وای هغه کې دغه يهودي صفات را شرک نه نيري ډېر انسانان د شرک او د توحید مسلې نه پیژني نحو بوله ورزي سر بوله فقه بوله توحید به خبره باندې پوي مولا وای فارغ مدرس توحید او ایمان د مسلونو باندې خبر او دا ډېر توان خبره ام سلمہ رضی الله عنها وای بنګالتا وخت یې ورک په دې کې حبشه ته خبر راغ یو درو جن خبر دا راغی چې ټول قریش ایمان راوړل دي او سیک خلک دی جوړ شوی نو دی ویل چې رحم خدا هجرت دی لپاره کړی دی چه دیگه ظالمان دو ظلم نمزان را خلاص سوار کرده چه اللہ تعالی آغی تا هدایت وکر نبی تا دی محمد رسول اللہ مجلس لولی نزو محمد دیوزه کی موجودی علیه السلام اومنگی داغن بحری داغ پسی دا هر چازر ارمان کاو بی صحابو لی دلیو ناغی تا اخلاق معلوم شو و فیدیم در رسول اللہ تا معلوم آوا دا نبی علیه السلام خیرون فیدی و تا معلوم نو داغ پسی ارمان جن دیر زیتو داغ پا فراق بان انتہائی خفو الله در رسول نو وجه صحابه جدا کېدل سم سره به چاو لیکن د مجبورتیا د وجه نه جدا کېدل معاذ رضی الله عنه یمن ته لګ په اختیار باندې لګ و ان فبكا معاذ جشعا لفراق رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډک سینه باندې و جوړل د رسول الله د جدا والی د وجه نه شه رسول الله په دې کې مونږه ته زو نبی رسول الله تقوا ځان کې پیدا کې ان شاء الله ما سبا مرګري سره ځای کې چوي ان اول الناس بي المتقون من كان وحيث كان نظر خفغان د وجه نه چې د الله رسول به خپو درمنو مزود لپاره نه راتلل نوسته بي تر واپس نو په دې کې د ابو سلمہ هداو می سلمہ دواړه چې مکی ترال چې احوال یې دا شانته نه دي مشرکان چې دا خو غاخونه نورم تیرې کړي او خلکو له سرونه ورکړي دا مسلمانان مکی نه څوک بي ته واپس لړ بیو ته تکلیف شو او بازی کسان مکی ته داخل شو په امان د مشرکان نه امان واغسته چې موږ له امان راکې خیر بازی مشرکان ته جواب ولیکل نه هغه د خپل شملې د چتوله پر امان ولا ورکړه زی تاسو پر امان تاسو به زور سره نه وای دا د عربه عادت د خپل شملې د چتوله پر امان به ورکاو چې زغ اسلام چې امان ورکول شي دا د وکسان مکی ته په امان باندې داخل شو بیا په مغیب ته ضرر ورکړی کېده نو په دې کې دا ابو سلمہ رضی الله عنه دا خاوند دی چې دی عبد الله دیستا مدینه ته هجرت وکړ نږدې زمانه کې مدینه ته لاړ دا ښځې هم ځان سره وانه کړه کله چې د مکې نه بهر وتله نو د دې ام سلمہ د بنو مخزوم نه ده د ابو جهل قوم نه ده دې پسې ور وتله او د دې چرته شي که څه چرته خپل ملک پرې دی او ځان د باغی جوړه زوره کېږي ته خو زمونږ د خور خو ته نشي بوتللی دا چرته بولي دا به ته یو ځای بل ځای ګرځې په یو کې درګاه بل درګاه بېزتي به کې دا موږ د سنه پرېږدو مخکې دې بوتلې او بې د سنه پرېږدو ایسته په زور ته ښځه ساره اور کوټه بچې مو دی وکه ما سره ده هغه مرا دواړه موږ پاتې کړلو او خاوني سلام مجبور په هجرت باندې پدې کې وزما لورونه جدي د دې ابو سلامه ورونه خپلوان غرال ازماس خرګنې دغه تی ویلې زما پلار ته پلار دی وکه نه موږ یې زما خپلوانو ته ویل چې تاسو زمنګ د سړینا د خپل اشاره کړل منګ دا ماشوم راګی شاله دا تاسو ته موږ نه پریدو وزما د ویګ نشته ماشوم هغه ویوړو نو ما به دو دردونه رااله یو رانه بچی جدا شو هغه رانه دی خلل او دل ترانه خاون جدا شو نو رسق غمجن شو مزه په دیو غریره پریشانه دونه پریشانی په باندې رااله په سیرت کې راځي وای شي هر سار با زت للمه او کوم ځای کې چې ما خاون جدا شو ما زیګره پر بازار ته ناس مو جوړه لیبه مې یو کال پر ما دا جوړه وای وکړل تا در منه مزره سره پدې کې کال پس په ما باندې زما د ترز وی تیرش چې زیو کتر ما ډیر بد حالت کې ما ډیر د جواب په حالت پریشا نو ولاړه دغه ته شکایت وکړه زما سرګنې ته او یې تی وی چې بدی باندې سکوي دې مجلسونه باندې ګوره د دې حالت تاسو نه ګورئ تاسو له اشاره کړې په دې څه کوه اجازه ته لیست ورکړئ نو بس دا غوې ته خبرې کولې کوه دا غوښنه الله را نرم کړو په ما ته اجازه راکړه چې ذات کته دې خاون لزینو زلاړه شي کال پس اجازه راکړه نو ما وی چې ټیک ده چې خاون له اجازه خو لیکن جلته مې بچې پاتې دي اوسه سم نو دا مې خل ډېره ګرانی کې چرکوټه بچې د غي یاتې پاتې شو دا لاړه شي هلته به وخت څنګه تیری نو دا سفر خو ما در ډیر ګران دی نو بدی کی د خپل لورون پسې جواب ولېګا هغه ته سړی ورولېګا هغه ته سوال ځای وکړ چې دا ماشوم موږ لراک دا هیڅ زرم الله نرم که ماشوم یې لور کې اجازه ده دروازه چار کله هغه ته اجازه درکړ زموږ د دره باندې ماشوم واله ماشوم یې لور کو الله به دا راحت راواز نو دی واځي هجرت شروع کوم مدینه ته شي یواز په یو سر باندې او دا صحراونه دي د مدینه وسم دی وکي صحراونه دي له آباد زمانه ده نو تنعیم ته جوړ شي دله نو په دې کې یو سره ول مخه لراغه عثمان ابن تلحیه الحجبی د کعبی دروانچی چي دي چې د الله امین ویل ده ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها دا ور مدینه ته په چرته شي په بدخشان هجرت کوم او ولته مخاون د مدینه ته ځم و چې د زنه شو وینا وی وای سفر څنګه کې زه د سریما بس دا وسه مرګرش دیو کدا مسلمان هم نه ده خو اسی سړیتوب پکې ده انسانیت پکې ده بشر دوستی چې وته وای دا شی به او مسلمان وای ما صدا روان شو سفر کې صدا مرګرش او دا ډیر نیک دل انسانو او شریف انسان زړه پاک په سفر کې به چې کله موږ روانو دا به مخکې وړاندې روانو مانه او چې کله یو ځای کې به د مکه ولا نو د بس ما وکړو بیا به لاړ یو وړاندې ونی چې مانه به غایب شه د ځای کې به سم لاس او زه به ځان له د ونې د لاندې ما به خپل خوب وکړ ځکه دا شپږ اتلس ورځې سفر دی بیا به چې کله دغه وخت راغی د روانېدلو هغه به بیا راغی ما به ځان پټ را پټ کړ او بیا به زو کې تخپل وخت له مبه به غروانه کړم په دې حالت کې د شهر سفر وش د د پاکی او یعنی په وران نظر بالکل قتل نه کنه د سفر کې چې وی یو سړی او د کفر زمانه ای نظر کې ډیر ډیر خبرې راځي لیکن الله سبحانه و تعالی دې سړی کې ډیر ښه صفات چوي دي هغه خپل صفات کې چې نیک دل انسان پاک او پاک ژوند هم دغه شانتی وی او د دې د وژنه مسره وان شي چې دغه حفاظت وکاو چې بل څه ضرر ورنه کی وکړه چې قباته نږدې شنه ماته یو یلې چې دغه بنو عم نعوف کله دی او دیک استا خاوند او زه زه بنو واپس مو ایمان استا واپس شو زی پرې غوډل اکلی زنه و دما با دغه سره خپل خاوند سره ملاو هغه سره ژوندۍ تیرا ولا جن به مزیدار شد که خپل خاون او د هجرت زمانہ او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی ته هجرت یې وکړ غزا د بدر را لپاره کې بدر کې زما خاون زخمی شو دا زخم دونه جوړو چې ډیر ورځې دا ډیر زمانہ جوړو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوسله تراتان یو ورځی نبی رسول الله ته پوسله راغی چې بیت واپس ته نشته غوا پات شو اسما خوان باندې مر راغ دا بل امتحان اوس راغ نبی صلی الله علیه وسلم وای ماته مخک نه دا ویلو خو یو روایت کې راځي د خوان په واسطه ماته دا حدیث را رسیدلو چې کله مصیبت راشي نو دشه دعا وای واشه انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها دا کله زما خاون مرشد ما دا دعا په دل نه خواسته باندې ویل له مې نه وته چې ویل زکه په دې دعا کې دا مطلب ده چې الله مالا اجر راکا او د دې خاون نه غره خاون راکا د دې مصیبت چې کوم دراوسه دین غره شې راکا د دې معنا دای نبی رسول الله فرمایي چې دا چا ویل ضرور الله ولا غره ور کوي الا ابدله الله خيرا منها ضرور الله غره ور کوي دې کې دا طاقت خامہ خشتا کمال د نظر داینه غور الله درکې ک بچې د نظر داینه غور الله درکې ک خزه لړ داینه غور درکې دا یقیني خبره په دې یقین پکار او دا عمل کې د چا چر هغه دې ته دې پته ده او موږ په اسی یقین دې په دې حدیث وې دا دوه ماوی له ماوج د ابو سلمہ نه سو غور کې دې شی اولنې مهاجر دې دوزره د الله په لار کې هجرت کړه دې دا دوه مې ستوي ویل نبی صلی الله علیه وسلم راغه او د ابو سلمہ سترګې پټې کړلې او دعا یې وته وکړه د تعزیه دعا دې توای مړی ته دعا دی وکړه کول پکارې د تعزیه دغه طریقه د ازمن پښتنو عامه چره اچکړه دغه بدعت ده مړی ته دعا پکار ده انشاء الله مغفر له الله دې تبخنه وکړه ووسع مدخله وابسح له فی قبره واخلفه فی عقبه الله تعالی د په بچو کې ته په خبانه په حالت باندې پاتې شې نه احسان وسره وکړه او د قبر روخانه کو الله راو ته آزادک واغفر لنا وله یا رب العالمین تم بخنه وکړه د تیمو دا دعاګانې مړی ته په کار دی په غیر د لاس دوی ته ولر استریو له بند نکړلې او دای ویل چې جاړې په ما تیزی جلاګانې مکو ځکه شیطان به راځي و می سلام او ما دایره د کړه او جره به خپل خوان د سي جوړه مجد ټول عرب ته قصه معلومه شي چې خل د سي جوړ او یو ځان امر اتره وای ما شه مدد کو په دې جوړه کې د بدی کې نبی رسول سلام او یو ځان انا په لار کې ولا مخه لور او چرته سي و می سلمې سره مدد کوم په جوړه دا مساعده دي ته دیو بل صبح عرب کوله زما په مړي باندې و جوړه زبستا پاره جوړه او دا به دي فخر ګاڼه نبی رسول سلام خزی ته ویل چې اتریدین ان تدخلی الشیطان بیتا اخرجه الله منه مرتين هغه کورته شیطان بیت نبازه چې دوزره ته الله استلر یعنی یو پر هغه ایمان راوړ او یو پر هجرت وکړ یا دې کې دو هجرتونو ته اشاره ده شیطان د دې کور نه وتل دې تی په دې جړاګانو بیت ورنه باسي او مسلمانو دا حدیث ما تر اوره سره زمي ست چې شوم ما ونه جړ شیطان ولې کور ته راوړل الله در رسول وینا ده په دې کې وای ماته به چی پاتې شو له زمې روازې په کونډه چی پاتې شي او بچی مر په غاړه ډیر بچی مو یو مشکل زندگی به دا خرچا پراک انسان دنیا اسباب دي کنه دار الاسباب دي هغه غواړي و دا تکلیف ماده ده صحابه کې وای دا غمخوري ماده ډیر راوه نو ابو بکر صدیق ما په جواب راولې چې ما سره نکاح وکړ چې ستاسو بچو تربیت زو وکړم د بچو د تربیت په نیته دی کونډه سنه کا کوله غوډه کړه و ما به څنګه نیکوم عمر ابن خطاب جواب راولې ما چې نیکوم په دې کې څه زمانه پس رسول الله سم جواب راولې چې ما سره نکاح وکړه د الله رسول رات کول خو ډېره سخت خبره ده ما وځو چې یا رسول الله ستاسو شان سره څه شرط تر کولې شي لیکن ما کې درې صفته ده چې څنګه تاسو نکاح وکړه یو دار از ما که غیرت دیر دیشی و سرز ما خواه دار ازی پس دا غول خواهن نه دا په ماډر بد لګي غیرت راکې ده صفت د غیرت دې مدار کې زه عمر رشید سره نه ملګری بډای ما بډاوالي تمایل شوم او نکاونه ځواني کوي کوي او بلدار چې بچی مې دا وتا ته چنګ چنګ کوي جالي به تاسو ژوندۍ به تنګ کوي دا الله رسول ته درو خبره جواب وک په دې باندې شفقت کول سر کې غرض دی لکه دا خبره به موږ د عائشه زنه په نکاح کې بیان کو چې دا یې نکاح رسول الله ولي کړی و د الله رسول دې کندو سره یاد وړو جن کو سره یاد دې شکل اوسې نکاح ولي کوله په دې کې رازونه دي دا کافر خلک په دې نه پوي نو اعتراض کوي منځ کې پای کې اسرار دي رازونه دي حکمت بعض حکمتونه د عائشه په نکاح کې به زه ان شاء الله بیان کوم یو مرګري سوال دای په جواب کې موږ لیکلی مو هغه لن مقصد نو نبی صلی الله علیه وسلم متو فرمایل هر چه غیرت دی سب الله نه غواړم بل لوي کی زکه چې راته فیدې شه نه دی بیزی غیرت د نیک خاون او د حلال خاون نه غیرت کول په چټی غیرت ابد الله نه زو غواړم ابد نه لوي کی اول چې ستا بډاواله ده نو ماته وګه زخم عمر رشید هم زوم زوان لک نیما یو بډا سره د بډې کې سه نکاح کې خیر ده اوس مناسبه زوم زوانی خو نه ده کستا عمر ډیر دی اوس عمر هم ډیر دی دواړه یو شی خیر دی اور چې بچی دې زه خدای نکام په دین دې څه کوم چې دې بچو تربیت وشي کنه دا یې د خدمت لپاره تاسو نکاح کوم د دې ماشومان تربیت وشي دا یې خدمت وشي پای خرچه وشي دې لپاره دا کار یعنی زه مخه زه خوښات د لپاره نکاح نه کوم کني ځوانه کده به ودی نه خو تاسو نکام دې لپاره چې ستا او ستا د بچو خدمت وشي ما خدا اراده کړی ده نه بس دا تیار شوله او نکاح وته لرشوله نو مسلمان ما ته دا حدیث پته وسو لګیدله چې د الله رسول واجب سو دا دعا وای نو الله ولا غره شی ورکی نو ما ویل چې د ابو سلمہ نه به سو غره ما ته سو غره د نه نخ کرے کی و چې کړه دا دعا مې ویل نو فابدل الله لی رسول الله الله محمد رسول الله باندې کا کرا کو چې د ابو سلمہ نه خامخ غره ده الله مال په نکاح د دې دعا دونه فیدا و د طاقت پکیو الله عز وجل ما باندې رحم به د نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو د بیرسته زمانه ته پاتې شوی دا بیرسته زمانه کې به وفات شوی اصل سوچو کې د صحابیت په دې زندگی باندې چې څومره بشیرت الله ورکړه ده په دین باندې کله کواله مشکلات تکلیفونه برداشت کول د الله سبحانه و تعالی د دین لپاره په ځان سخت تیرول دراحت جن پرې خودل دا معلومی چې یقین لري لکه مخکې مو دا خبره عنوان یې کوستو چې د صحابه یقین هغه د الله او د هغه د رسول په وعده باندې یقین لري مضبوط او زمونږ د اخر زمانه د خلکو د یقین کمواله ده نو په دې وجه باندې تفاوت دی او فرق دی الله سبحانه وتعالى موږ تاسو صحابه سي تابع دار جوړ کړي صلی الله علیه وسلم علیه.